Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des. Eu stăteam la o margine a orei, tu la cealaltă, ca două toarte de amforă. Numai cuvintele zburau între noi, înainte și înapoi. Vârtejul lor putea fi aproape zărit și deodată îmi lăsam un genunchi, iar cotul mi-nfingeam în pământ numai ca să privesc iarba înclinată de căderea vreunui cuvânt ca pe sub laba unui leu, alergând. Cuvintele se roteau între noi, înainte și înapoi. Și cu cât te iubeam mai mult, cu atât repetau, într-un vârtej aproape văzut, structura materiei de la început.